क्या है मेरी जिंदगी, तेरे बिन जीना भी क्या न लगे दिल मेरा, अब कहीं तेरे सिवा है मेरी जिंदगी, तेरे बिन जीना भी क्या है मेरी जिंदगी, तेरे बिन जीना भी क्या। ऐ मेरी जिंदगी, तेरे बिन जीना भी क्या है मेरी जिंदगी, तेरे बिन जीना भी क्या न लगे। जीना भी क्या।